Biyofilya. Doğayla, diğer canlılarla, kültür ve tasarımla kurulan özenli ilişkiler üzerine bir program. Hazırlayan ve sunan Nurhan Kiyler. Zorlu Holding Sürdürülebilirlik Platformu Akıllı Hayat 2030, herkes için daha yaşanabilir bir dünya diler. Merhaba Açık Radyo dinleyicileri, kulak verdiğiniz için teşekkürler. Bu programda size uzun zamandır takip ettiğim Soleil'den bahsedeceğim. Bu ürünü çok uzun zamandır takip ediyorum ve daha önce de programımda bahsetmiştim. Devrim niteliğindeki bu ürünü takip etmeye de devam edeceğim. Soleil tamamen doğal bir fermantasyon süreciyle yapılmış benzersiz bir tek hücreli protein. Ana ham madde olarak sadece hava ve elektriği kullanıyor. Dünyadaki en sürdürülebilir protein diyebiliriz. Soleil bir bitki veya hayvan değil, doğal, değiştirilmemiş, tek hücreli bir organizmadan oluşuyor. Geleneksel olarak yetiştirilmemesine rağmen tamamen doğal bir protein. Soya proteinine benzer tüm temel amino asitleri içeren bir protein bileşeni olan soleil, hemen her gıdada proteinin yerini alabilecek durumda. Soleil'in tadı tamamen nötr ve bir bileşen olarak son derece işlevsel, akla gelebilecek hemen hemen her yiyecek için ideal. Bu nedenle bir bileşen olarak kullanıldığı herhangi bir şey gibi tadabiliyor. Beslenme açısından soleil herkese uygun, %100 vegan dostu ve mevcut her diyete hitap edebiliyor. Budist veya esnek olmanız fark etmiyor. Soleil %65-70 protein, %5-8 yağ, %10-15 diyet lifi ve %3-5 mineral bir besin. Hücrelerin makro besin bileşimi kurutulmuş soya veya altlerinkine çok benziyor. Soleil pek çok eksikliği gideriyor. Soleil'e farklı rengini veren beta karoten formunda demir, lif, B vitaminleri ve A vitamini kaynağı sağlıyor. Protein hem bitkisel hem de hayvansal gıdalarda bulunurken yenilenebilir proteinlerin hepsi aynı değil. Farklı amino asit kombinasyonlarından oluşuyorlar ve sahip oldukları esansiyel amino asitlerin oranı ile karakterize ediliyorlar. Soleil insan vücudunun ihtiyaç duyduğu 9 temel amino asidin tümünü içeriyor. Fermantasyon sürecinde yetiştirilen doğal tek hücreli organizmalardan yapılıyor. Su yenilenebilir elektrikle havadan hidrojen ve oksijene ayrılıyor. Hücreler hava, hidrojen ve mineral besinlerden karbondioksit ile besleniyor. Bu mikroorganizmalar daha sonra amino asit, karbonhidrat, lipidler ve vitaminleri yapabiliyorlar. Soleil için hasat zamanı geldiğinde fazla su uzaklaştırılıyor ve sonunda işlem sırasında hiçbir bitki veya hayvana zarar vermeden ince bir protein tozu olarak kurutuluyor. Soleil toprağa ihtiyaç duymuyor ve ihtiyaç duyulan tarım hücresel düzeyde gerçekleşiyor. Bu üretim tesisinde hayvan kesimi, temizlenmiş ormanlar, böcek ilacı veya gübre akışı yok. Ancak temeli olan hava var dünyanın herhangi bir yerinde büyük miktarlarda, dolayısıyla bu proteinden yapılabilir. Sürdürülebilir olan yeni bir gıda çeşitliliğine kapı açıyor. Sadece dünyamız için sonsuz bir gıda kaynağı yaratmakla kalmıyor. Aynı zamanda insanların gerçekten sürdürülebilir bir protein kaynağına sahip gıdaları seçmesine de olanak tanıyor. Hem doğa hem bilim hakkındaki bilgileri bir araya getiriyor ve lezzetli bir yemek geleceği yaratmaya çalışıyor. Soleil'in üretilme gerekçesi beslenme tarzımız. Şu anki beslenme tarzımız gelecekte beslenememe nedenimiz olacak. 2 milyon yıldan fazla bir süre önce atalarımız daha fazla et yemeye başladı. Aldıkları protein sonunda insanlığın doğuşuna yol açan evrimsel süreçleri başlattı. Protein dünyanın baskın türü olarak başarımızı yönlendirdi tırnak içinde. Bu ilerlemeyi sürdürmek için artık sürdürülebilir ve iklime dayalı bir protein kaynağına ihtiyacımız var. Vücudumuz tümü 20 amino asidin kombinasyonu olarak oluşturulmuş tahmini 100 bin farklı protein içeriyor. Bunlardan 9'u vücudun oluşturamadığı esansiyel amino asitler. Onları tükettiğimiz gıdalardan alıyoruz. İnsanlık tabii bu proteinlerin peşinde koşuyor ve bunları elde etmenin de sayısız yolunu bulmuş durumda. Proteini yemeklerimizin ana maddesi haline getirdik. Şu anda insanlık toprak ananın sağlayabileceğinden fazlasını alıyor. Daha iyisini yapabiliriz ve işte burada Soleil gibi yenilikler devreye giriyor. Herhangi bir proteini yetiştirmek için bu bitki kaynaklı olabilir, hayvan kaynaklı olabilir, toprak ve su gerekiyor ve kaçınılmaz olarak emisyonlar artıyor. Ancak günlük proteinimizi nasıl büyüttüğümüz, nasıl yetiştirdiğimiz çok önemli. Tropikal ormanlar küresel biyoçeşitliliğin tahmini yarısını içeriyorlar ve onları endişe verici bir hızla yok ediyoruz. Tarım ve et üretimi için kestiğimiz yağmur ormanlarına bir fiyat biçecek olursak, sıradan hamburgerler bugünkü fiyatlarından fevkalade daha pahalı olurlar. 1 kilogram sığır eti proteini için 360 metrekare araziye ve 130 bin litreden fazla suya ihtiyacımız var. Bu rakamlarla dünyanın hepimizin sığır eti yemesini destekleyemeyeceği açık. Sığır eti temel bir gıda değil, lüks bir besin. 1 kilogram bezelye proteini üretmek için 18 metrekare arazi ve 68 bin litre su gerekiyor. Rakamlar net. Bezelye sığır etinden çok daha ekolojik. 1 kilogram soleyin yetiştirmek için sadece 0,5 metrekare araziye ve yaklaşık 1500 litre suya ihtiyaç var. Başka bir deyişle soleyin benzer miktarda sığır eti üreten toprağın %0,1'ini ve suyun %1'ini gerektiriyor. Emisyonları sığır etinin sadece %0,7'si ve bezelyenin yaklaşık yarısı kadar. Soleil'in üretim süreci tarım, iklim ve hava koşullarından bağımsız. Bu dünyanın artan nüfusunun talep edeceği tüm farklı proteinleri yaratmak için herhangi bir coğrafya için ölçeklendirilebilir bir çözüm. Peki bunu nasıl yapıyor? Protein üretim sürecini kökten değiştiriyor. Diğer proteinlerin ihtiyaç duyduğu ekilebilir arazi ve tatlı suya ihtiyaç duymak yerine Soleil'in baştan sona tek bir fabrika çatısı altında yetiştirilebiliyor. Yüzyıllarca süren gelişme ve yeniliklere rağmen geleneksel tarım ve hayvancılık ortadan kaldıramadığımız dezavantaj ve güvenlik açıkları içeriyor. Mahsuller ve çiftlik hayvanları çok fazla suya, beslenmeye, uzun büyüme mevsimlerine, uzun bir zamana ve ılıman havaya ihtiyaç duyuyorlar. İdeal koşullarda bile çiftçilik zor bir iş. Geniş alanlar oluşturmak için arazilerin temizlenmesi, bu alanların ekilip gübrelenmesi, hayvanların besinleri, bakımları, ekinlerin ekilmesi ve hasat edilmesi, organik atıkların işlenmesi gibi uzun ve komplike işlemler var. Başarılı bir döngüden sonra bile süpermarket raflarına ve yemek masalarımıza ulaşmadan önce hasadın daha fazla işlenmek üzere fabrikalara, uzun mesafelere taşınması da gerekiyor. Bu da çok fazla makine, araç, kimyasal madde, çiftlik işçisi ve enerji gerektiriyor. Çiftlikten çatala giden yol uzun ve çevresel ayak izi büyük. Şimdi bir müzik arası verelim, daha sonra devam edelim. İbrahim Maluf, Bizar dinleyeceğiz. Tekrar merhaba Açık Radyo dinleyicileri. Ben Nurhan Kiyalar. Biyofilya programındayız. Müzik arası vermiştik. İbrahim Maluf'tan Bizar dinledik. Müzik arasından önce bitki ve hayvandan bağımsız üretilen ve protein olan soleinden bahsediyordum. Solein %65-70 protein, %5-8 yağ, %10-15 diyet lifi ve %3-5 mineral bir besin. Hücrelerin makro besin bileşimi kurutulmuş soya veya erklerinkine benziyor. Solein esansiyel amino asitlere kısa yol sağlıyor. Doğal bir mikroorganizmanın gazlar ve az miktarda besinle beslendiği doğal bir fermentasyon işlemi kullanılarak yetiştiriliyor. Sonuçta ortaya çıkan şey gıda, ancak tarımın sürdürülemez unsurları en aza indiriliyor ve bu süreçten çıkartılıyor. Soleinin büyümek için tarım arazisine ihtiyacı yok. Üretimi neredeyse konumdan, mekandan bağımsız. Şehirlerin ortasındaki fabrikalarda ulaşım maliyetlerini önemli ölçüde düşürerek veya normal tarıma düşman ortamlarda yetiştirilebiliyor. Teknolojik gelişmelerle birlikte Solein fabrikalarının çoğunlukla uzaktan işletilebileceği öngörülüyor. Bu tesisler hasatın bir bölümünü soğuk hava, kuraklık veya fırtınalardan ödün vermeden yıl boyunca işleyebilir. Düşük emisyonlu üretim süreci verimli, öngörülebilir bir çıktıyla birleştiğinde anlamlı bir iklim etkisine dönüşüyor. Büyüyen Solein tesisleri, ekipman ve üretim hatları kurulduğunda bazı sabit erken maliyetleri içeriyor. Ancak üretim başladığında kaynak maliyetleri ve emisyonlar hızla sıradan tarımın küçük bir kısmına düşüyor. Maliyetler ciddi oranda düşüyor. Sistem üst limit çok az veya sıfır olacak şekilde ölçeklendirilebiliyor. Kısa bir süre önce de Vantaa'daki ilk ticari üretim tesisi Factory 01'in temellerini attılar. Tarımdan üretim hatlarına ve işlemeye kadar tüm ticari gıda sistemini aynı çatı altında barındıran ilk tesis olacak. Solein, gıda endüstrisi için daha sürdürülebilir bir geleceğin sinyalini veriyor. Tarlalar veya meralar için daha az yağmur ormanı kesiliyor. Ürün rotasyonu ve organik tarım yoluyla daha fazla biyolojik çeşitlilik ve hala dünyayı beslemeye yetecek kadar gıda demek. Aşılması gereken pek çok engel var. Ancak iyi beslenmenin ve doğaya saygı duymanın artık birbirini dışlamadığı bir çağa doğru ilerliyoruz. Bu sarı yeni anlaşma. Gıda üretiminin neden olduğu en acil sorun toprak kaybı, biyoçeşitlilik kaybı. Türleri o kadar endişe verici bir oranda kaybediyoruz ki hepsini bilmiyoruz bile. Arazilerin temizlenmesi, yok edilmesi birçok soruna neden oluyor. Biyoçeşitlilik ve çölleşme, sürdürülemez üretim yöntemlerinden kaynaklanan erozyon ve aşırı otlatma oldukça görünür ve gezegenin yaşanabilirliği için büyük bir sorun. İklim değişikliği bunların hepsini de kapsıyor. Protein üretiminin çevre üzerinde çok büyük bir etkisi var. En bariz olanı Mekong mangrovlarından Amazon yağmur ormanlarına kadar bu temizlediğimiz, yok ettiğimiz araziler, ormanlarla birlikte biyoçeşitlilik yok oluyor. Soya fasulyesi, mısır, ve Palmyan'dan başta kendi başlarına var olma hakkı olan tüm hayvanlara, böceklere, bitkilere ve mantarlara yer bırakmayan monokültürler dikiyoruz. Tek hücreli organizmalar bile gelişmek ve zengin toprak oluşturmak için çeşitli bir ortama ihtiyaç duyarlar. İnsanlar da izole bir balonun içinde yaşayamazlar. İnsanların genellikle bilmediği veya anlamadığı şey, hayvan yetiştirmek için ne kadar toprağa ihtiyaç olduğu. Hayvan yetiştirmek için gerekli olan büyük bir yem zinciri var. Tarım için kullandığımız arazilerin %77'si çoğunlukla hayvan yemi olarak besi hayvanı üretimine yönelik. Bir hayvanın 1 kilogram etini yiyebilmemiz için önce çok miktarda bitki yemesi gerekiyor, yem yemesi gerekiyor. Dünyada yetiştirilen tüm tahılların 1/3'ü yem için kullanılıyor. Gıda için işgal edilen arazi miktarını hafife alıyoruz. Belgeseller ineklerin nasıl yaşadığını gösterecek. Ancak fabrika çiftçilerinin ve meraların kapladığı alan buzdağının sadece görünen kısmı. Soya fasulyesi çoğunlukla tofu için değil, hayvan yemi için yetiştiriliyor. Soya fasulyesinin %98'i hayvanlara yediriliyor. Soya dünyadaki en büyük mahsullerden biri ve özellikle yağmur ormanlarında yetiştirmek için her zamankinden daha fazla arazi açılıyor. Yakın tarihli bir araştırmaya göre 2018 yılında yapılmış bu çalışma, sığırlar 1 kilogram protein başına 163 metrekare ile 360 metrekare yer kaplıyorlar. Bu da yaklaşık yarım basketbol sahası anlamına geliyor. Bunu dünyadaki yaklaşık 1 milyar sığırla çarptığımız zaman gezegenin de sınırlamalarını anlamaya başlıyoruz. Bitkiler çok daha az yer kaplıyorlar. 1 kilogram protein için bezelye 18 metrekare ve kuru yemiş 79 metrekare gerektiriyor. Ancak soleğinden 1 kilogram protein üretmek mevcut enerji kaynakları karışımıyla 4 metrekare ve yenilenebilir elektrik kaynaklarıyla sadece 0,5 metrekare alıyor. Sadece toprak değil, tabi suya da ihtiyaç var. Yetiştirilen hayvanlar muazzam miktarda suya ihtiyaç duyuyorlar. Sadece hayvanların su içmesi değil, aynı zamanda hayvanı beslemek için kullanılan tüm bitkileri yetiştirmek için suya ihtiyaç var. Sular ayrıca bitkileri yetiştirmek için tarlalara yayılan azot ve fosfor açısından zengin gübrelerin akışından ve fabrika çiftliklerinden gelen tüm gübre akışından kirleniyor. Alglerin çoğaldığı su yollarının balık türlerinin tükenmesinde ve okyanusların genel olarak bozulması ve oksijensiz kalmasında belirgin bir artış var. İklim değişikliğine, insan kaynaklı sera gazı emisyonlarının yol açtığı küresel ısınma ve bunun sonucunda hava modellerinde meydana gelen büyük ölçekli değişimler neden oluyor. Tarım ve özellikle büyüyen hayvansal protein iklim değişikliklerine büyük katkıda bulunuyor. Sera gazlarının en büyük nedenlerinden bazıları ormansızlaşma yoluyla salınan karbondioksit, gübre üretmek için fosil yakıtların yakılmasıyla açığa çıkan gazlar ve sığırların yaydığı metan. Ormanları tarım arazisine dönüştürmek ormanların emdiği karbondioksit miktarını da azaltıyor. Daha fazla enerji gerektiren ve daha fazla emisyon salan büyük bir sanayileşmiş ağır makine zinciri, üretim kaynakları ve lojistik söz konusu. Soleyin tarımın olağan zincirlerinden kopuk olduğundan iklim üzerindeki etkisi çoğunlukla onu üretmek için kullanılan elektrikten geliyor. Elektriğin hidroelektrik gibi yenilenebilir enerjiyle üretildiği bir senaryoyla Soleil'in toplam sera gazı emisyonları bezelyeden bile daha küçük. Evet, Soleil'i takip etmeye devam edeceğim. Programın başında dediğim gibi bir programın daha sonuna geldik. Kulak verdiğiniz için çok teşekkürler. Edit için Açık Radyo Prodüksiyon ekibine teşekkür ederim. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşça kalın.